Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Καλώς ήλθατε λοιπόν και αυτή την Κυριακή στο Ράδιο Αντίσταση, στην εβδομαδιαία μας συνάντηση, την Κυριακάτικη συνάντηση. Σήμερα είναι 29 Μαΐου, μια ιστορική επέτειος. Είναι η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Φυσικά οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε. Οπότε λοιπόν και εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή με μια πολύ όμορφη αναδρομή σε αυτές τις ημέρες του 1453. Πέρσι στις 30 του μηνός που είχαμε την ανάλογη εκπομπή, είχαμε ασχοληθεί με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, με την προσωπικότητά του, με την ιστορία του και με το ποιος ήταν αυτός ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και σήμερα αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε στις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε μαζί. Το μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης και υπενθυμίζω το messenger της εκπομπής με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Εάν έχετε live messenger είναι rbnlas@yahoo.gr. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Να πούμε λοιπόν, και αφού στείλω τους χαιρετισμούς εδώ και καλησπερίσω τους φίλους και τις φίλες που είστε σήμερα μαζί μας, να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το ιστορικό μας θέμα, ότι ζούμε κάποιες ημέρες ανάλογες δυστυχώς με με τις ημέρες του 1453, δηλαδή βιώνουμε μία δεύτερη άλωση της Ελλάδας αυτή τη φορά. Θα δούμε και στη συνέχεια ότι πάρα πολλές συνθήκες τότε ταιριάζουν έντονα με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα και με συμπεριφορές που επικρατούν σήμερα, όπως και τότε. Έχουμε πάρα πολύ κοινά και αυτό είναι το τραγικό. Τραγικό και σημειολογικό ταυτόχρονα για τους καιρούς που ζούμε, τόσο σημαντικούς. Αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα στην Αθήνα είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, Έλληνες, κάθε ηλικίας και κάθε επαγγέλματος, φοιτητές, εργάτες, άνεργοι. Είναι οι λεγόμενοι, όπως έχουν ονομαστεί από τα κανάλια, αγανακτισμένοι πολίτες. Ίσως είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτή τη στιγμή που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Σύνταγμα. Βεβαίως οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή τη συγκέντρωση είναι δικαίως αγανακτισμένοι. Είμαστε όλοι εμείς, είναι οικογενειάρχες, άνεργοι, νέοι που βλέπουν ότι η Ελλάδα βουλιάζει. Εμείς βεβαίως δεν ξέρουμε κατά πόσον μπορούν αυτές οι συγκεντρώσεις να απειλήσουν το σύστημα ή κατά πόσον αποτελούν απειλή για το σύστημα αυτές οι συγκεντρώσεις, γιατί ο κόσμος βεβαίως δεν έχει πραγματικά την τάση να ανατρέψει, βλέπουμε, αλλά μόνο να διαμαρτυρηθεί, και μάλλον φαντάζει σαν γιορτή όλο αυτό που έχει στηθεί στο Σύνταγμα. Είναι ένα τέτοιο κλίμα, και από την αρχή υπήρχε και η παρένεση, μάλλον η αγωνία να το πούμε έτσι, για ειρηνική συγκέντρωση, ειρηνικές συγκεντρώσεις, να μην έχουμε επεισόδια, να μην έχουμε ένταση καθόλου. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσον είναι κάτι το οποίο βοηθά. Κατά πόσο μπορεί το σύστημα δηλαδή να υπολογίσει. Δεν ξέρω αν θα συγκινηθεί δηλαδή ο Γεωργάκης και θα φύγει από αυτές τις συγκεντρώσεις. Μάλλον δεν θα συγκινηθεί. Κάπου δηλαδή οι συνεννοήσεις ήταν πάρα πολλές για να γίνει τελικά αυτή η συγκέντρωση, και αυτό δεν ήταν αυθόρμητο. Δεν ξέρω κατά πόσον φοβίζει τελικά το σύστημα, θα το δούμε αν θα εκτονωθεί. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέσα ενημέρωσης το προβάλλουν όλο αυτό, γιατί πιστεύουν ότι προβάλλοντάς το και κατευθύνοντάς το κάπου, ίσως αποτελέσει και μια εκτόνωση ψυχική για τον ελληνικό λαό. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η οργή πρέπει να αποκτήσει κατεύθυνση συγκεκριμένη, δηλαδή να αποκτήσει ιδεολογία και να ξέρουμε τι θέλουμε και τι θέλουμε να ανατρέψουμε και τι θέλουμε να έρθει μετά, για να το διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα και για να κάνουμε πέρα όσους δεν ανταποκρίνονται στα θέλω του ελληνικού λαού. Και κυρίως πρέπει να αλλάξει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός, να μην μείνουμε αγανακτισμένοι, να αλλάξουμε νοοτροπία. Λοιπόν, σας στέλνω και εγώ τους χαιρετισμούς μου, να είστε καλά, που είμαστε σήμερα όλοι μια παρέα εδώ. Και λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα θα πούμε την ιστορία ενός τέλους. Την ιστορία ενός μεγάλου ιστορικού τέλους μιας αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, το οποίο τέλος ήρθε γιατί ένας λαός δεν αφυπνίστηκε, δεν επανελληνίστηκε, παρά τις ίστατες προσπάθειες που έκαναν οι τελευταίοι ζωντανοί άνθρωποι που έμειναν και υπερασπίστηκαν και μέχρι τέλους την αυτοκρατορία. Σίγουρα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι η μεγαλύτερη μορφή αυτών των ημερών, αλλά ήταν και άλλοι για τους οποίους θα πούμε στη συνέχεια. Πάντως, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία αυτού του τέλους και θα ήθελα να το παραλληλήσουμε με τις σημερινές ημέρες, όπου ζούμε πραγματικά την παρακμή ενός ολόκληρου έθνους, την παρακμή, και οδεύουμε στον γκρεμό και δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση ζωής, νοοτροπία, να επανελληνιστούμε. Έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι οικονομική, όσο είναι κρίση ηθική και κρίση αξιών. Δηλαδή είναι ανθρώπινη κρίση. Είναι η κρίση ενός λαού ολόκληρου, ο οποίος αργοπεθαίνει γιατί έχει σκοτώσει την πραγματική του ψυχή. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα αν πρώτα δεν αλλάξουμε εμείς. Αν δεν πάρουμε το δύσκολο δρόμο της αρετής, το δύσβατο αυτό μονοπάτι, όπως και ο μύθος λέει, ο μύθος του Ηρακλή, το μονοπάτι δηλαδή της αρετής, το οποίο θέλει κόπους και θυσίες για να πορευτεί στο δρόμο του καθήκοντος κυρίως, και όχι στο δρόμο των απαιτήσεων μόνο, αλλά του καθήκοντος, γιατί η Ελλάδα για να χτιστεί χρειάζεται ανθρώπους του καθήκοντος και όχι ανθρώπους που συνέχεια θα απαιτούν δικαιώματα, γιατί από αυτούς χορτάσαμε και θέλουμε πραγματικούς Έλληνες που θα πάρουν επάνω τους την Ελλάδα, δηλαδή θα γίνουν οι ίδιοι η Ελλάδα. Αυτό εκλείπει σήμερα δυστυχώς, και παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, και η παιδεία κυρίως, αλλά και εμείς οι ίδιοι που δεν ακούμε και δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε και μια ιστορική σήμερα εκπομπή, για να μάθουμε κυρίως από την ιστορία μας και αυτό να μας αφυπνίσει συνειδήσεις, όσο είναι αυτό δυνατόν δηλαδή, τουλάχιστον να δώσουμε το έναυσμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, προσπαθούν και άλλοι. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μας συντροφεύει η μουσική του Σπανουδάκη, που έχει να κάνει θεματολογικά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο Βαγγέλη για το ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα που μου έστειλε τώρα μόλις, το οποίο κολλάει πραγματικά σε όλα αυτά που λέμε, να πούμε ότι αυτό το διάστημα, αυτό τον καιρό στην Ελλάδα ζούμε καταστάσεις παρόμοιες με τις τελευταίες ημέρες της Κωνσταντινούπολης πριν φτάσει να αλωθεί από τον Οθωμανικό στρατό. Η είδηση που μας έστειλε ο Βαγγέλης εδώ είναι για το θέμα του Μπουτάρη, ο οποίος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακήρυξε μνημείο το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, δηλαδή του σφαγέα των Ελλήνων, ειδικά των Ποντίων, ο οποίος ευθύνεται για την μεγάλη γενοκτονία στη Μικρά Ασία. Οι Πόντιοι λοιπόν, μετά από αυτή την ανακήρυξη του Μπουτάρη, που έκανε ο Μπουτάρη στο σπίτι του Κεμάλ ως μνημείου, δηλαδή ανακηρύσουμε μνημείο ιστορικό τον σφαγέα μας, τι να σχολιάσουμε τώρα γι' αυτό. Τώρα οι Πόντιοι τον αποκήρυξαν και πολύ λογικό, και το ελάχιστο που έχουν να κάνουν είναι αυτό. Θα έπρεπε να κάνουν πολύ περισσότερα οι Πόντιοι, αλλά δυστυχώς μεγάλη μερίδα των Ποντίων ψήφιζε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ψήφιζε και το καθεστώς που έχουμε τώρα, να λέμε δηλαδή τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, και έχουμε φτάσει εδώ πέρα με αυτό το παράλογο δόγμα περί ελληνοτουρκικής φιλίας, το οποίο όμως πάμε πάλι αιώνες πίσω στα χρόνια πριν την άλωση, όπου ο ελληνισμός τότε της Κωνσταντινούπολης ζούσε και αυτό στη δική του παρακμή, δηλαδή είχε ήδη αλωθεί ψυχικά ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης. Υπήρχε μια μεγάλη μερίδα κόσμου, να μην το ξεχνάμε, ότι που έλεγαν ότι είναι θέλημα Θεού να τουρκέψει η πόλη, δηλαδή ότι είναι καλό να γίνει, και ότι επειδή εμείς δεν μπορούμε πλέον, πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη φάση ζωής μαζί με τον τουρκικό παράγοντα τότε, τον επεκτατισμό, που ήταν παντοδύναμη η αυτοκρατορία η Οθωμανική. Είχε κυριεύσει όλο τον χώρο, πλην μερικών κομματιών στην Πελοπόννησο και της Κωνσταντινούπολης. Μόνο αυτά είχαν μείνει τότε. Αυτό ήταν το Βυζάντιο. Μία πόλη, η Κωνσταντινούπολη, και κάποιες περιοχές κάτω στην Ελλάδα νότια. Και τότε λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι, και κυρίως δυστυχώς η Εκκλησία και το Πατριαρχείο τότε, οι οποίοι πίστευαν ότι πρέπει να τα βρούμε με τους Οθωμανούς και να... Βέβαια είχαν φτωχύνει, υπήρχε τεράστια οικονομική κρίση, τεράστια, δηλαδή οι τελευταίοι αυτοκράτορες γύρναγαν την Ευρώπη και ζητούσαν δανεικά, δεν έκαναν τίποτα άλλο. Δεν υπήρχαν χρήματα για τίποτα, δεν υπήρχε στρατός εθνικός, μόνο μισθοφόροι. Μία κατάσταση που θυμίζει πάρα πολύ έντονα την Ελλάδα σήμερα, πάρα πολύ έντονα, και είναι πολύ τραγικό αυτό. Και εδώ κολλάνε και αυτές οι κινήσεις του Μπουτάρη που μας έστειλε ο Βαγγέλης, σημειολογικά όλα αυτά, σημεία των καιρών. Πρέπει να τα βλέπουμε και να αντιλαμβανόμεθα πού πορευόμαστε, πού οδηγούμαστε. Στο messenger rbnlas@yahoo.gr μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι μηνύματα θέλετε. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, θα αφηγηθούμε την ιστορία ενός τέλους. Του τέλους της ιστορικά πολύ μεγάλης αυτοκρατορίας του ελληνισμού, του Βυζαντίου, το οποίο τέλος ήρθε γιατί ο ελληνισμός δεν ξύπνησε, δεν αφυπνίστηκε. Δηλαδή, μάλλον ήρθε το τέλος γιατί δεν επανελληνίστηκε τελικά ο πληθυσμός. Οι εναπομείναντες Έλληνες δεν ξαναγίνανε πραγματικά Έλληνες. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της σημερινής επετείου, της σημερινής ημέρας. Και γι' αυτό μελετούμε την ιστορία, για να αντιλαμβανόμαστε το σήμερα και το αύριο. Αυτή είναι η σημασία της ιστοριογνωσίας. Για τα γεγονότα της Αλώσεως το 1453 υπάρχουν πάρα πολλές πηγές, δηλαδή ιστορικά έργα, χρονικά σημειώματα και άλλα στοιχεία αυτοπτών μαρτύρων ή ανθρώπων που τα έζησαν από την εποχή εκείνη, Ελλήνων και ξένων, και τα οποία στοιχεία έχουν χρησιμοποιήσει οι μεταγενέστεροι ιστορικοί και κυρίως οι πιο σύγχρονοι για να γράψουν τα έργα τα οποία και εμείς χρησιμοποιούμε σαν πηγές. Κυρίως αξίζει να αναφέρουμε σαν κυριότερες πηγές είναι το ιστορικό του Γεωργίου Φρατζή, που ήταν παιδικός φίλος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και ιδιαίτερος γραμματέας και σύμβουλός του, ο οποίος έζησε την άλωση. Επίσης του Δούκα το χρονικό και του Λαονίκου Χαλκοκονδύλη η ιστορία. Και τέλος να πούμε και του Κρητόβουλου το ιστορικό σύγγραμμα. Ο Ερμόδωρος Κρητόβουλος και κατά τους νεότερους Μιχαήλ Κρητόπουλος ήταν ένας ευγενής και γιατρός από την Ήμβρο, και ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερος γραμματέας του Μωάμεθ, αλλά ήταν φιλικά προσκύμενος στον Μωάμεθ. Ήταν δηλαδή από τους φιλότουρκους τότε, και υπήρχε πολύ μεγάλη μερίδα Ελλήνων που ήταν φιλότουρκοι τότε, όπως και τώρα. Ο οποίος λοιπόν ήταν θαυμαστής του κατορθώματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έχει γράψει 5 βιβλία, μέσα από τα οποία κυρίως ίσως από φόβο ή από κολακία υπερβάλλει πολλές φορές για τα στοιχεία υπέρ του Μωάμεθ που περιγράφει, αλλά πάντως αποσιωπεί επίσης πάρα πολλά εγκλήματά του βεβαίως, τα οποία τα αναφέρουν άλλοι ιστορικοί, αλλά αναφέρονται πάρα πολλές αλήθειες και λεπτομέρειες στρατιωτικής τέχνης και τακτικής που έχουν να κάνουν με τις δυνάμεις των εμπολέμων και τις μεθόδους που μάχονταν τότε, καθώς και με το υλικό και κυρίως με το πυροβολικό, το οποίο για πρώτη φορά τότε χρησιμοποιήθηκε πυροβολικό, δηλαδή ίσως για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό για να πέσει μία πόλη το κανόνι, δηλαδή οι κανονιοβολισμοί. Γι' αυτό και το έργο του Κρητόβουλου έχει τόσο μεγάλη σημασία και αξία, όχι επειδή είναι φιλοοθωμανός, αλλά κυρίως για τα στοιχεία που παραθέτει. Και υπάρχουν και άλλες πηγές, τα υπομνήματα του Λεωνάρδου, τα υπομνήματα του Αρχιεπισκόπου Μυτιλίνης, του Καρδιναλίου Ισιδόρου, χρονικά κάποιων Ιταλών, ενός Πολωνού στην καταγωγή Γενίτσαρου που μας έχουν μείνει, αυτά, και ενός Γερμανού. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά από όλες αυτές τις πηγές, κυρίως από αυτές τις πηγές, μας μεταφέρουν και οι δικοί μας νεότεροι ιστορικοί, κυρίως ο Παπαρηγόπουλος, ο Λάμπρος, ο Ζαμπέλιος, ο Πασπάτης, Βερναρδάκης, μας μεταφέρουν τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την ιστορική μας αναδρομή. Είναι βιβλία τα οποία μπορεί ο καθένας να ανατρέξει για να διαβάσει, για τις χρονικές εκείνες περιόδους πριν και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και για τα τραγικά γεγονότα της 29ης Μαΐου. Ιστορικά το θέμα της άλωσης έχει ερευνηθεί από κάθε πλευρά, δηλαδή από πολεμική πλευρά, από ιστορική πλευρά, από πολιτική πλευρά. Εμείς αυτό που θέλουμε να σταθούμε είναι το εθνικό μήνυμα το οποίο λαμβάνουμε σαν ηχό από την ιστορία της άλωσης Κωνσταντινούπολης. Το μήνυμα είναι ότι ένας λαός δεν αφυπνίστηκε, δεν επανελληνίστηκε όπως τον καλούσε ο μεγάλος φιλόσοφος Πλήθων Γεμιστός, και έτσι έφτασε τελευταία στιγμή να μάχεται βέβαια ηρωικά για να κρατήσει την βασιλεύουσα. Πραγματικά μία μάχη μέχρι και το θάνατο του Κωνσταντίνου που κράτησε αρκετές ημέρες και ήταν αντάξια σίγουρα ιστορικά της μάχης των Θερμοπυλών, δηλαδή τόσο μεγάλο ήταν το όχι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τόσο μεγάλο ήταν το σθένος και ο ηρωισμός των τελευταίων μαχητών που υπερασπίστηκαν την πόλη μέχρι τελευταίας ρανίδας για να μην πέσει στους Τούρκους κατακτητές. Δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο αν πολύ νωρίτερα δεν είχε αφυπνιστεί, δεν είχε αλλάξει τρόπο ζωής. Πολλοί τότε λέγανε ιστορικοί ότι οι Βυζαντινοί δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ερίζουν και να φιλοσοφούν, ενώ τους έχουν ζώσει παντού εχθροί. Και αυτό είναι πράγματι, το βλέπουμε και σήμερα. Από φιλοσοφίες και από πολιτικές ιδέες και ο καθένας να λέει τα δικά του και ο καθένας να έχει την άποψή του, όλα αυτά συνέβαιναν και τότε ακριβώς πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρθηκα πριν στον μεγάλο φιλόσοφο τον Πλήθωνα Γεμιστό. Είναι ίσως ο πρώτος φιλόσοφος της Αναγέννησης. Αυτός με τα έργα του, τους νόμους κυρίως, ήταν ο πρώτος ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη της Αναγέννησης. Νεοπλατωνικός φιλόσοφος και από τους ίστατους ανθρώπους, ο οποίος με όλη τη δύναμη της ψυχής του προσπάθησε να ξυπνήσει το ναρκωμένο ελληνισμό του Βυζαντίου, για να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση που οδηγούσε στο θάνατο μαθηματικά. Να τον ξυπνήσει από την κατάσταση της παρακμής. Ήταν ένας λαός παρικμασμένος και ένα κράτος παρικμασμένο. Ακριβώς όπως είμαστε σήμερα. Ακριβώς. Άλλες εποχές βέβαια, αλλά οι συνθήκες είναι ίδιες. Γι' αυτό και έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα έργα του Πλήθωνος σήμερα, να τα διαβάσουμε, και είναι διαχρονικά. Ο Πλήθωνας τότε, ξεκινώντας από τον Μιστρά και γνώρισε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, προσπάθησε να τον... ήταν μάλλον ο άνθρωπος που έκανε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να καταλάβει ότι το Βυζάντιο πεθαίνει και πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ίσως και εξαιτίας του Πλήθωνος Γεμιστού, του Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστού, ίσως ήταν και ο πρώτος Έλληνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, δηλαδή μετά τον Ιουλιανό, ο πρώτος που είχε ελληνική συνείδηση και κατάλαβε ότι αν δεν αλλάξουν πάρα πολλά, το Βυζάντιο πήγαινε προς το θάνατο οριστικά. Δυστυχώς ήταν τέτοια η ποιότητα των ανθρώπων των τελευταίων ημερών του Βυζαντίου που δεν άκουσαν τον Πλήθωνα Γεμιστό, και όχι μόνο δεν τον άκουσαν, τον απέρριψαν κιόλας χωρίς να τον ακούσουν. Δεν τον άκουσαν, και αυτό απογοητεύτηκε πάρα πολύ ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός και έφυγε κάποια στιγμή, πήγε πίσω στο Μιστρά, χωρίς να θέλει να συμμετέχει σε όλη αυτή την πορεία προς την παρακμή και στο θάνατο. Αξίζει να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, απόσπασμα από ντοκιμαντέρ για το έργο του Πλήθωνα τις τελευταίες αυτές οι μέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει γίνει παλιό, από την κρατική τηλεόραση, το οποίο λέει λίγα πολύ ωραία όμως στοιχεία για τον Πλήθωνα Γεμιστό. Ο Πλήθωνα με διορατικότητα είχε επισημάνει την επερχόμενη καταστροφή. Είχε δει τους παλαιολόγους να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, και ένας από αυτούς, ο Δημήτριος, δεν δίστασε να φτάσει ως την προδοσία, καλώντας τους ξένους να εισβάλλουν και να εξοντώσουν τους άλλους Έλληνες. Καιρό είχε προτείνει διάφορα ριζοσπαστικά μέτρα. Αν και αριστοκράτης, υπεράσπιζε το λαό και πρότεινε μέτρα για την ανακούφισή του που καταπλήσουν σήμερα τους σύγχρονους μελετητές. Οι κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις αποτελούν προάγγελο σοσιαλιστικών αντιλήψεων. Ζητά μέτρα για τους αγρότες, που ήταν η πιο αδικημένη τάξη, άνθρωποι πάμπτωχοι που δούλευαν εξουθενωτικά από τα χαράματα ως τη νύχτα στα χωράφια των αρχόντων, κάτω από απάνθρωπες και απίστευτα άθλιες συνθήκες διαβίωσης, διατροφής και όρων εργασίας. Οι αγρότες εκείνο τον καιρό ήταν σχεδόν το σύνολο του Βυζαντινού λαού. Ο Πλήθων προτείνει κάτι πρωτάκουστο για κάθε φεουδαρχία, φυσικά και για τον Βυζαντινό τιμαριωτισμό. Τη γη θα την κατέχουν μόνον εκείνοι που την δουλεύουν και την καλλιεργούν, και μόνο στο χρονικό διάστημα που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Μόνον έτσι θα διορθωθούν τα πράγματα στην Πελοπόννησο. Τούτον δε ούτως ως περέφηνα πάντων συντεταγμένων. Αρίστηναν ως εγώ με, επανόρθωση ενσχύει Πελοποννήσω τα πράγματα. Ζητά εθνικοποίηση του στρατού και κατάργηση των μισθοφόρων που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά νέμο μαζώματα, άνθρωποι εξόλης και πρόλης. Ήταν ντροπή, έγραφε, και μεγάλος παραλογισμός να στηρίζεται κανείς τα κοινωνικά αυτά κατακάθια για να υπερασπίσει την τιμή και τη ζωή του. Κατηγορητήριο του πλήθωνα είναι και η άποψή του για τον μοναχικό βίο και τους μοναχούς που δεν εργάζονται και εννοούν να εισπράττουν από το δημόσιο ταμείο, ενώ ταυτόχρονα τα μοναστήρια κατέχουν τεράστια κτηματική περιουσία. Εξάλλου, η συνείδηση του πλήθωνα εξεγείρεται για τη χρήση απάνθρωπων ποινών και βασανιστήριων. Καταδικάζει τους ακροτηριασμούς και τις θανατώσεις που γίνονται μεθοδικά και με φρικτές διαδικασίες. Συνήθειες που επικρατούν με μεγάλη επίδοση και πολλές επινοήσεις σε Ανατολή και Δύση. Είτε γάρ των ακροτηρίων λόβια αυτή βαρβαρικόντε και ούχ ελληνικών, ουδέ το ημετέρω γέννη πάτριων, έσχιστόντε δια της χώρας ορώμενων το πάθος. Με άλλα λόγια, ο ακροτηριασμός είναι συνήθειο βαρβαρικό και όχι ελληνικό, ούτε προγονικό για το γένος μας, και είναι έσχος να βλέπουμε τέτοιο πράγμα στη χώρα μας. Αλλά οι παρενέσεις του πλήθωνα προς τους άρχοντες ρίχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Προσέχτηκαν μόνον από ελάχιστους διανοούμενους, ενώ οι άρχοντες τις απέρριψαν. Και ήταν φυσικό. Οι προτάσεις του πλήθωνα ισοδυναμούσαν με ανατροπή του βυζαντινού κυμαριωτισμού, δηλαδή της ιδιάζουσας βυζαντινής φεουδαρχίας. Αλλά κι αν ακόμα μπορούσε να εισακουστεί αυτός ο αδιόρθωτος γεροουτοπιστής, η πένθυμη καμπάνα για το Βυζάντιο είχε αρχίσει να χτυπάει από καιρό. Και ενώ οι Τούρκοι ήταν έξω από τα τείχη της βασιλεύουσας, οι Βυζαντινοί άρχοντες ξένιαστοι εξακολουθούσαν την ίδια πολιτική, τις ίδιες μηχανογραφίες, σαν να μην είχαν επίγνωση για το τέλος που τους περίμενε. Εξάλλου οι φανατικοί διέδιδαν διάφορες προφητείες για την Κωνσταντινούπολη, πως τάχα ήταν προορισμένη από το Θεό να τουρκέψει. Βλέποντας τούτη την κατάντια ο πλήθωνας, απελπισμένος προτίμησε να φύγει στο μακρινό Μιστρά, να μην βλέπει, να μην ακούει. Ανήσυχος αλλά και πεισματικά πιστός στην ιδέα για μια αναγέννηση του ελληνισμού, ο επίμονος αυτός γέρος έπαιρνε καθημερινά τα καλντερίμια του Μιστρά χειμώνα καλοκαίρι, τριβελίζοντας το μυαλό του με διάφορα κοινωνικά σχέδια που πολλά τα έστελνε στους Ιταλούς φίλους του, σχέδια άμεσα εμπνευσμένα από τον ιδιότυπο πλατωνισμό του. Ύστερα καθόταν τη νύχτα και έγραφε. Έγραφε να προφτάσει να πει τα λόγια του πριν τον συναντήσει ο θάνατος. Δεν πρόφτασε. Ο θάνατος τον βρήκε πάνω στα χειρογραφά του, ένα δειλινό του Μιστρά στα 1452. Μια μικρή ομάδα από πιστούς φίλους του που τον παρέστηκε του έκλεισε τα μάτια. Ωστόσο ο σπόρος είχε ρηχτεί. Το τελευταίο του έργο είχε τον τίτλο «Νόμων Συγγραφή». Το 1459, 7 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Ιταλός φίλος του, ο ουμανιστής φιλόσοφος Μαρτσίλιο Φιτσίνο, πραγματοποιούσε στην Φλωρεντία την επιθυμία τόσο του πλήθωνα όσο και του Κοσμάτου Μέδικου, ιδρύοντας την περίφημη Πλατωνική Ακαδημία, πρωτόφαντο κέντρο πολιτισμού της Δύσης. Ένα χρόνο αργότερα, Τα χειρόγραφα του Πλήθωνα περιήλθαν στα χέρια του Γεώργιου Σχολάριου, που ήταν τότε πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης με το όνομα Γενάδιος. Όταν τα διάβασε ο συντηρητικός ιεράρχης, οργίστηκε πάρα πολύ με το περιεχόμενό τους. Το θεώρησε ασεβέστατο και αντιχριστιανικό, γι' αυτό και έκαψε το χειρόγραφο σαν έργο αιρετικού και αντιχριστού. Γλίτωσαν μόνο μερικά αποσπάσματα. Καθώς γράφει ο Τατάκης, οι θαυμαστές του Πλήθωνα δεν συμμερίζονταν τη γνώμη του Σχολάριου. Βρήκε στο Μιστρά τον παραπεταμένο τάφο του Πλήθωνα και μετέφερε το λείψανό του στην Ιταλία. Σήμερα ο Έλληνας Πλήθωνας αναπαύεται στο Ρίμινι, στην παλιά εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, δίπλα στα άλλα σκηνώματα των σοφών της Αναγέννησης. Ίσως να περιμένει τον γυρισμό του στην πατρίδα. Είναι γλυκής ο θάνατος, μόνον όταν κοιμόμεθα εις την πατρίδα. Αυτός λοιπόν ήταν ο μεγάλος Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, ο τελευταίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Αρχαίος μεν, με μια καθυστέρηση χρονική. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε την ίστατη στιγμή να αφυπνίσει τον Ελληνισμό και να προσπαθήσει να τους εγείρει αισθήματα πραγματικά ελληνικά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Με λίγα λόγια, ο Πλήθων Γεμιστός έλεγε ότι έπρεπε άμεσα να εθνικοποιηθεί ξανά το κράτος, να πάψουν να ταΐζουν μισθοφόρους και ξένους και δημόσιους υπαλλήλους και να δουλέψει ο κόσμος, να πάρει τη γη στα χέρια του, να την ξαναδουλέψει, να ξαναπαράγουν πλούτο, γιατί δεν παρήγαγαν, ζούσαν με δανεικά μέχρι τότε. Δηλαδή είχε μια περίπου σοσιαλιστική ιδέα, αλλά εμείς δεν θα τη χαρακτηρίζαμε έτσι, θα τη χαρακτηρίζαμε πλατωνική. Συνεχιστής του Γεωργίου Πλήθωνα Γεμιστού πιστεύω ότι είναι ο άγνωστος στους πολλούς Λίνος Καρζής, σύγχρονος φιλόσοφος. Πάμε λοιπόν να δούμε τα γεγονότα από την αρχή. Το 1448 πεθαίνει ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιωάννης Παλαιολόγος, και τον διαδέχεται ο Κωνσταντίνος, ο γνωστός Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αδερφός του και τέταρτος γιος του Μανουήλ Δεύτερου Παλαιολόγου και της Ελένης, κόρης του μεγάλου άρχοντα της Μακεδονίας, του Κωνσταντίνου Δραγάτση. Όταν λοιπόν ανέλαβε την βασιλεία ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ή Δραγάτσης, σουλτάνος ήταν ο πανίσχυρος Μουράτο Δεύτερος στην Αδριανούπολη, με όλη σχεδόν τη Μικρά Ασία. Ήτανε κύριος της Βουλγαρίας, της Βλαχίας, της Σερβίας, της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, νικητής των Ούγγρων, των Πολωνών, στο Κωσυφοπαίδιο. Αναμφισβήτητα ήταν ένας πανίσχυρος και σουλτάνος με μόνο νίκες. Δηλαδή είχε μεγαλώσει πάρα πολύ την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την είχε κάνει πραγματικά αυτοκρατορία. Καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της προσωπικότητας που αντανακλούσε σε όλη την Ευρώπη και στον τότε γνωστό κόσμο. Οπότε λοιπόν αναπαύονταν στους καρπούς του κατακτητικού του έργου και των κόπων του, και είχε μάλλον φιλικές σχέσεις με τους Παλαιολόγους μέχρι τότε, ιδιαίτερα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Να πούμε ότι αντίθετα προς την έκταση και την ακμή του τουρκικού κράτους, το έδαφος τότε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν μόνο η Κωνσταντινούπολη, έτσι όπως είπαμε και στην αρχή, με πληθυσμό 70 με 80 περίπου χιλιάδες κατοίκους. Πολύ μικρό πληθυσμό, δηλαδή είχε συρρυκνωθεί τελείως η αυτοκρατορία. Τα ταμεία κενά, άδεια, τελείως. Δεν είχαν λεφτά ούτε να πληρώσουν τα αυτοκρατορικά έξοδα, φανταστείτε. Δηλαδή τίποτα, οι τελευταίοι αυτοκράτορες γύρναγαν στην Ευρώπη και προσπαθούσαν να βρουν δανεικά. Δεν είχαν να ανοικοδομήσουν τα τείχη, να τα επισκευάσουν, γιατί κατέρεαν τα τείχη σιγά σιγά. Η παλαιά έγκλη και η εμπορική ακμή που είχε η Κωνσταντινούπολη είχε βεβαίως μετατεθεί, είχε χαθεί, είχε πάει στην απέναντι όχθη του Κερατίου Κόλπου, όπου ήταν η συνοικία το πράσινο του Γαλατά, το οποίο ανήκε στους Γενοβέζους. Αυτοί είχαν όλο τον κυρίως πλούτο και την έγκλη της παλιάς Κωνσταντινούπολης. Οπότε έλλειψη χρημάτων, ο Κωνσταντίνος όχι μόνο τα τείχη της πόλης δεν ήταν σε θέση να επισκευάσει, αλλά ούτε καν μικροφιλοδορήματα δεν μπορούσαν να δίνουν. Δηλαδή το αναφέρουν ιστορικοί αυτό έντονα. Δεν μπορούσε να δίνει φιλοδορήματα ούτε στους αυλικούς. Δεν είχε μείνει τίποτα. Δηλαδή. Αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι τις αρχές του έτους 1451, οπότε και έρχεται ο θάνατος του Σουλτάν Μουράτ του Δεύτερου και τον διαδέχεται ο νεαρός και φιλόδοξος τότε και ασυγκράτητος ο Μωάμεθο Β' ο Πορθητής. Τότε δεν λέγονταν Πορθητής έγινε αφού κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη. Ο οποίος παρά τις αρχικές δηλώσεις του ότι θα συνεχίσει την ειρηνική πολιτική του πατέρα του, της καλής γειτονίας δηλαδή, μεταξύ Βυζαντίου και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βρίσκει την πρώτη μικροαφορμή δυσαρέσκειας και το 1452 χτίζει στην ευρωπαϊκή ακτή του Βόσπορου ένα πολύ ισχυρό κάστρο, το οποίο λεγόταν Μπογάζ και Σεν. Αυτό ήταν ακριβώς απέναντι από το κάστρο Ανατολή Χισάρ, που είχε χτιστεί από τον πατέρα του για να έχει, όπως έλεγε ο τότε νεαρός Σουλτάνος, εύκολο πέρασμα από τη Μικρά Ασία προς την Ευρώπη. Αλλά η ουσία ήταν ότι ήθελε να ελέγχει τις συγκοινωνίες των Βυζαντινών και να, όποτε ήθελε, να διενεργήσει πλήρη αποκλεισμό, ας πούμε, των τροφίμων προς τη Μαύρη Θάλασσα. Από μάλλον τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό το κάστρο αξίζει να πούμε ότι σώζεται μέχρι σήμερα και θεωρείται και θαύμα τότε οχυρωματικής για εκείνο τον καιρό, με πολύ ισχυρό πυροβολικό, χάρη στο οποίο δεν μπορούσε να περάσει ούτε βάρκα. Ήταν ένα τεράστιο έργο για την εποχή εκείνη, το οποίο πλέον απειλούσε ευθέως την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, δηλαδή την πόλη του Βυζαντίου. Οι εργασίες οικοδόμησης αυτού του φρουρίου άρχισαν στις 26 Μαρτίου 1452 και τελείωσαν στις 28 Αυγούστου του ίδιου έτους, 1452, οπότε και το κάστρο αυτό ήταν έτοιμο και πάνοπλο. Ο αυτοκράτορας τότε Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε διαμαρτυρίες και διαβήματα, αλλά ματέως, κάτι το οποίο γίνεται και σήμερα ενάντια στις επεκτατικές ενέργειες της Τουρκίας. Ο Μωάμεθ τότε δεν άκουσε ούτε τις διαμαρτυρίες, ούτε τα διαβήματα και τα παράπονα, και διατείνονταν μάλιστα ότι όλα τα εδάφη της παλιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν δικά του, πλην της Κωνσταντινούπολης, και ότι ο ίδιος ήταν ο συνεχιστής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή ήταν ο συνεχιστής αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτό έλεγε ο Μωάμεθ ο δεύτερος. Και πολλοί από την εδώ πλευρά, από το Βυζάντιο, τον θεωρούσαν πράγματι συνεχιστή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ότι έπρεπε να την... ήταν ιστορικό πεπρωμένο δηλαδή να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Ήταν τέτοια η κατάσταση που επικρατούσε, η πολιτική της σύγχυσης και της παρακμής στο Βυζάντιο. Και καθ' όλη τη διάρκεια που ανοικοδομούνταν αυτό το χειροματικό έργο, γίνονταν επιδρομές και πάρα πολλά κακά εναντίον των χριστιανών κατοίκων της γύρω περιοχής. Και τελικά, όταν τελείωσε, ο Σουλτάνος γύρισε πίσω στην Αδριανούπολη για να προετοιμάσει την εκστρατεία την οποία είχε κατά νου. Ο πόλεμος κηρύχθηκε αμέσως και οι εχθροπραξίες άρχισαν το χειμώνα του 1452 προς 1453. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθούσε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα και υλικό πολέμου με ό,τι χρήματα διέθετε. Δεν διέθετε τίποτα, κανένα μέσο. Προέβη την τελευταία στιγμή σε πρόχειρη επισκευή των τυχών της πόλης, τα οποία είχαν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες φθορές και λόγω του χρόνου και συνέπεια της πολιορκίας του 1422 από τον Σουλτάν Μουράτ, ο οποίος απέτυχε τότε να κυριεύσει την Κωνσταντινούπολη. Ό,τι πρόλαβαν έκαναν. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε αμέσως. Και ο Μωάμεθ Β' άρχισε την πολιορκία από τις 5 Απριλίου δηλαδή και διήρκησε 53 ημέρες ακριβώς μέχρι την τελική άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου. Ο Σουλτάνος φθάνει τότε από την Ανδριανούπολη. Με δυνάμεις πάρα πολύ ισχυρές για την εποχή εκείνη, με μέτριους υπολογισμούς ανέρχονται από 300.000 μέχρι και 600.000 ο στρατός, οι οποίοι συμπεριλάμβαναν μέσα, εκτός από στρατό, και τυχοδιώκτες και μικροέμπορους και ληστές και πλατσικολόγους, μιλάμε τώρα για ορδές. Από αυτούς περίπου τους 300.000 του στρατού, οι 150 τουλάχιστον χιλιάδες ήταν μάχημοι Τούρκοι, επίσης χριστιανοί και μισθοφόροι ξένοι, Ούγγροι, Βλάχοι, Βούλγαροι και σερβικό στρατός, κυρίως Σιπής. Και επίσης ισχυρό, πολύ ισχυρό πυροβολικό, στο οποίο θα κάνουμε λόγο αργότερα, τα κανόνια δηλαδή του Μωάμεθ του Δευτέρου. Λοιπόν, έναντι αυτών των δυνάμεων του τεράστιου αυτού στρατού, ο Κωνσταντίνος διέθετε μόνο 5.000 Έλληνες μάχημους, μόνο 5.000, και για την ακρίβεια 4.973 είναι καταγεγραμμένο με μαρτυρία του Φρατζή, 1.600 μισθοφόρους και 400 Γενοβέζους υπό τον Ιουστινιάνη. Οι οποίοι οι Γενοβέζοι έδωσαν πολύ πολύ μεγάλη ηρωική μάχη και ήταν αυτοί που έπεσαν την τελευταία στιγμή μαζί με τον Κωνσταντίνο. Μαζί με τους τελευταίους Γενοβέζους έπεσε ο Κωνσταντίνος στην Κερκόπορτα. Συνολικά λοιπόν έχουμε 6.973 μαχητές για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, οι οποίοι θα υπεράσπιζαν την βασιλεύουσα. Βεβαίως κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών έλαβαν μέρος όλοι οι κάτοικοι της πόλης, ακόμη και μοναχοί και κληρικοί και γυναίκες, όπως αναφέρεται σε όλες τις πηγές. Γυναίκες πολέμησαν στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι δυνατόν ακόμη και έτσι να εξηγηθεί ότι με 7.000 μόνο μαχητές μπόρεσαν να κρατήσουν τόσες μέρες τέτοιου μεγέθους επιθέσεις που εξαπέλυε ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Θα δούμε στη συνέχεια τι είδους επιθέσεις είχε εξαπολύσει και πόσο ηρωικά αυτοί οι 7.000 κράτησαν τα τείχη. Δηλαδή είναι ασύλληπτος ο ηρωισμός αυτών των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν ο Σουλτάνος με τους 20.000 γενιτσάρους του, που ήταν το πιο επίλεκτο σώμα ας πούμε που είχε, εγκατέστησε, οι γενίτσαροι ήταν Έλληνες που είχαν αλλαξοπιστήσει. Έτσι. Λοιπόν, εγκατέστησε το στρατηγείο του στον λόφο που σήμερα λέγεται Μαλτεπέ, στα Χερσαία τείχη δηλαδή, τα οποία είναι δυτικά. Ακριβώς απέναντι το είχε εγκαταστήσει από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου στην πύλη του Αγίου Ρωμανού βρισκόταν το στρατηγείο των Ελλήνων, όπου το στρατηγείο των Ελλήνων βρισκόταν εκεί για να ελέγχει τα δυτικά τείχη, τα οποία ήταν το πιο μακρινό κομμάτι, το πιο μακρύ κομμάτι των τείχων. Συνολικά τα τείχη της Κωνσταντινούπολης είχαν μήκος 18.500 μέτρα, έτσι συνολικά, περιμετρικά. Για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας το χάρτη ας πούμε των εχθροπραξιών, ας φανταστούμε ένα τρίγωνο μπροστά μας στην Κωνσταντινούπολη, ένα τρίγωνο όπου η αριστερή του πλευρά, η δυτική, είναι η μεγαλύτερη και είναι η Χερσαία, δηλαδή εκεί βλέπει προς την Ευρώπη, εκεί είναι τα εδαφικά τείχη που τη χώριζαν με την Ευρώπη, και από την πάνω και την κάτω πλευρά του τριγώνου είναι είναι θάλασσα, έτσι, και είναι γύρω γύρω περιτυχισμένη η Κωνσταντινούπολη και από θάλασσα, από τον Κεράτιο κόλπο και από κάτω από τη θάλασσα του Μαρμαρά, έτσι γύρω γύρω τη διατρέχουν τείχη την Κωνσταντινούπολη. Οπότε το μεγάλο μέρος το οποίο δεχόταν την επίθεση ήταν από το έδαφος, έτσι, από δυτικά δηλαδή, από αριστερά μας, όπου ήταν και το μεγαλύτερο μήκος των τείχων και δεν μπορούσαν να το προστατεύσουν έτσι εύκολα αυτό 7.000 μάχημοι. Είχε αρκετές πύλες, έτσι, είχε την πύλη Καλιγαρία, είχε την πύλη Χαρσία, την πύλη του Αγίου Ρωμανού, την πύλη του Ρουσίου, την πύλη της Πηγής και τη Χρυσή Πύλη. Δηλαδή σύνολο 1, 2, 3, 4, 5, 6 πύλες. Έτσι. 6 πύλες είχαν τα τείχη δυτικά, από αριστερή πλευρά δηλαδή. Και από τον Κεράτιο κόλπο, δηλαδή από την πάνω θάλασσα, την είχαν κλείσει τη θάλασσα με την γνωστή αλυσίδα και δεν μπορούσαν να περάσουν τα πλοία του Οθωμανικού στόλου να βγουν και από την πάνω πλευρά αυτού του νοητού τριγώνου ας πούμε. Από τη θάλασσα του Μαρμαρά βεβαίως, από την κάτω πλευρά, ήταν γεμάτο τουρκικά πλοία, γινόταν πλήρης αποκλεισμός από παντού. Και η συνοικία του Γαλατά ήταν από την απέναντι πλευρά του Κερατίου κόλπου. Από την απέναντι πλευρά ήταν ένα μικρό κομματάκι η συνοικία του Γαλατά, η οποία ανήκε στους Γενοβέζους τότε, οι οποίοι κατά βάθος ήταν εχθροί των Ελλήνων και μάλλον διακυντοευμενός προς τους Τούρκους. Αλλά πάντως το έδαφος εκείνο ήταν ουδέτερο και αυτή την ουδετερότητά τους ο Σουλτάνος αργότερα την σεβάστηκε. Έτσι. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας δεν πείραξε την συνοικία του Γαλατά και μάλιστα πέρασε και τα πλοία του πάνω από τη συνοικία του Γαλατά, θα δούμε στη συνέχεια πως. Βέβαια οι Γενοβέζοι παίζανε διπλό παιχνίδι, ήταν και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους, το οποίο το πλήρωσαν αργότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα κυριότερα γεγονότα της πολιορκίας, ξεκινώντας από την 20 Απριλίου, όπου έγινε η νικηφόρα ναυμαχία κατά των χριστιανών από τον τουρκικό στόλο και η είσοδός του στον κεράτιο κόλπο πλοίων με τροφές και έγινε η ναυμαχία των Τούρκων με τα χριστιανικά πλοία και κατάφεραν τα χριστιανικά πλοία να εισέρθουν στον κεράτιο κόλπο με τροφές και με πολεμοφόδια. Όχι πολλά, μην νομίζετε. Πάντως αυτή η ναυμαχία ήταν μια πανολεθρία για τους Τούρκους πραγματικά και ήταν αλόφρονο ο Μωάμεθ γιατί την παρακολούθησε και ο ίδιος την ναυμαχία. Μάλιστα για την ακρίβεια, 3 βενετικά πλοία και 1 ελληνικό κατάφεραν να κατατροπώσουν ολόκληρο τον τουρκικό στόλο. Έπαθαν πανολεθρία οι Τούρκοι εκεί πέρα και ο Σουλτάνος το έβλεπε, ήταν αυτό της Μάρτης. Και μάλιστα τιμώρησε με μαστίγωμα την άλλη μέρα στις 21 Απριλίου τον άβαρχό του και τον καθαίρεσε για αυτή την τεράστια ήττα. Την ίδια μέρα στις 21 Απριλίου καταφέρνει ο Ιουστινιάνης, ο οποίος όπως είπαμε ήταν αρχηγός της ομάδας των Γενοβέζων, καταφέρνει να ανατινάξει ένα πολύ μεγάλο κανόνι του Μωάμεθ, το οποίο είχε καταφέρει να γκρεμίσει πάρα πολλούς πύργους μάλλον των τυχών της Κωνσταντινούπολης. Μετά από αυτά τα γεγονότα λοιπόν, ο Μωάμεθ αποφάσισε να υπερκεράσει, ας πούμε, ήθελε να μπει στον κεράτιο κόλπο, οπωσδήποτε, έτσι. Κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να φτιάξει 80 πλοία, να έχει 80 πλοία και να κατασκευάσει δίολκο, δηλαδή μία χερσαία ράγα, πάνω στην οποία κατάφερε να περάσει αυτά τα 80 πλοία πάνω από την συνοικία του Γαλατά και να μπει μέσα στον κεράτιο κόλπο. Δεν μπορούσε να μπει στον κεράτιο κόλπο γιατί είχε την αλυσίδα, μία πολύ μεγάλη αλυσίδα που δεν μπορούσε να περάσει τίποτα, έτσι. Και δεν μπορούσε αυτή την αλυσίδα να την κόψει με κάποιο τρόπο, δεν υπήρχε κανένας τρόπος δηλαδή να περάσει μέσω θαλάσσης, μέσα στο στενό αυτό κεράτιο κόλπο. Ήταν πολύ στενός αυτός ο κόλπος και είναι. Οπότε έκανε αυτή τη μεγάλη κυκλική ενέργεια, ένα πολύ μεγάλο έργο και ευνηδίασε κιόλας τους Βυζαντινούς. Οι οποίοι το πρωί της 23ης Απριλίου έβλεπαν στον κεράτιο κόλπο τουρκικό στόλο, ο οποίος κατέστρεφε τα ελάχιστα ελληνικά πλοία και ό,τι ξένα υπήρχαν μέσα. Αυτό βεβαίως ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα, το οποίο από τεχνικής άποψης, δηλαδή και από τον ελάχιστο χρόνο στον οποίο έγινε, είναι θαύμα. Και επίσης έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτή η ενέργεια των Τούρκων να περάσουν τα πλοία στον κεράτιο κόλπο, γιατί δημιούργησαν αυτομάτως και άλλο ένα μέτωπο στους Βυζαντινούς. Δηλαδή εκεί που είχαν εξασφαλισμένο τη μία πλευρά του τριγώνου αυτού, που ήταν ο κεράτιος κόλπος και δεν είχαν μέτωπο από εκεί, τώρα πλέον είχαν και από εκεί χτυπήματα από τα πλοία. Αλλά και πάλι ο κύριος όγκος της επίθεσης γινόταν από τα δυτικά τείχη, δηλαδή από το χερσαίο τείχος, όπου ο Σουλτάνος είχε παρατάξει τις δυνάμεις του αριστερά και βόρεια της Κωνσταντινούπολης, είχε παρατάξει μουσουλμάνους, χριστιανούς, που ήταν ο στρατός ο ευρωπαϊκός που μαζί με τον Μωάμεθ, και είχε και τους γενιτσάρους του, έτσι, απέναντι από την πύλη του Ρωμανού, όπως είπαμε πριν. Οπότε λοιπόν συνεχίζονται μεγάλες επιθέσεις από τις 7 Μαΐου, επίσης μέχρι τις 8 Μαΐου, στις 12 Μαΐου επίσης και στις 18 του Μαΐου εξαπολύονται πολύ μεγάλες επιθέσεις, και ιδιαίτερα στις 18 του Μαΐου έγινε και η χρήση του τεράστιου μεγάλου ξύλινου πύργου που είχε ο Μωάμεθ, ο οποίος έφτανε στο ύψος των τειχών και προσπάθησαν με πάρα πολύ στρατό, με ένα τεράστιο κύμα στρατού και με αυτό τον πύργο να καταφέρουν να υπερπηδήσουν την Χαρπία Πύλη. Αυτή την επίθεση κατάφεραν οι πολιορκημένοι όχι μόνο να την αποκρούσουν, αλλά και να κάψουν και τον πύργο. Έτσι, οπότε απέτυχαν παταγωδώς τα σχέδια των Τούρκων και έχασαν και τον πολιορκητικό τους πύργο που ήταν ξύλινος, πυρπολήθηκε. Σε αυτή την επίθεση τα έδωσαν όλα. Ήταν δηλαδή μια τεράστια ο κόπος δηλαδή που και τεράστια η μάχη που έδωσαν οι Έλληνες μέσα από τα τείχη για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ μεγάλη επίθεση. Και να πούμε ότι δεν γινόταν μόνο αυτή η επίθεση, γιατί δεν είχαν συγκεντρωθεί μόνο σε αυτό το σημείο, κάνανε οι Τούρκοι και κινήσεις αντιπερισπασμού σε διάφορα άλλα σημεία με επιθέσεις. Οπότε έπρεπε να είναι διασπασμένοι οι Έλληνες από μέσα και να αντιμετωπίζουν και τις άλλες κινήσεις αντιπερισπασμού. Και όχι μόνο αυτό, παράλληλα είχαν αρχίσει και κάνανε και σκάβανε και τούνελ κάτω από τα τείχη για να καταφέρουν να περάσουν και υπογείως και να φτάσουν από κάτω και να ανατινάξουν τα τείχη στα σημεία που ήθελαν. Τα τούνελ αυτά τα έσκαβαν ειδικοί τεχνίτες, Τούρκοι και ξένοι και Ευρωπαίοι, πολλά παράλληλα. Τούνελ, ξεκινούσαν και σκάβανε τρύπες κάτω από το έδαφος, πολύ μεγάλες. Αλλά όμως οι Βυζαντινοί είχαν πάρα πολλοί ειδικούς στο να ακούνε πού ακριβώς πέρναγε το τούνελ. Είχαν μια πολύ... Ακόμη και τώρα δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την παράξενη επιστημονική μέθοδο που είχαν οι Βυζαντινοί, με ειδικούς τεχνικούς, επιστήμονες θα λέγαμε κιόλας, οι οποίοι άκουγαν ακριβώς και με τρομερή ακρίβεια. Τι κάνανε, σκάβανε οι Βυζαντινοί τεχνίτες, σκάβανε δεύτερα τούνελ κάτω από τα τούνελ των Τούρκων και τους ανατείνασαν. Και τους έκαιγαν ζωντανούς. Είτε τους ανατείνασαν είτε τους συνελάμβαναν. Δηλαδή έφτανε η τρύπα η ελληνική να συναντήσει την τουρκική τρύπα και να τους πιάνουν, να τους συλλαμβάνουν και να τους καίνε ζωντανούς μέσα στις τρύπες. Πάρα πολλές τέτοιες ενέργειες έγιναν, πάρα πολλά τούνελ πήγαν να ανοιχτούν, αλλεπάλληλες ενέργειες από τους Οθωμανούς. Όλες απέτυχαν και σε όλες κάηκαν ζωντανοί και συνελήφθησαν οι Τούρκοι που τα έσκαβαν τα τούνελ αυτά. Δεν κατάφερε καμία τέτοια προσπάθεια να φτάσει μέχρι τα τείχη και να τα ανατινάξουν. Και να σημειώσουμε ότι όσο γίνονταν αυτό στο υπέδαφος, έτσι, δίνονταν τεράστιες μάχες πάνω από τα τείχη. Πολύ μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, πάρα πολλές απώλειες, ειδικά από τους Τούρκους πολλές απώλειες. Μιλάμε, οι αριθμοί είναι εκπληκτικοί δηλαδή, και απορεί κανείς πως τόσοι λίγοι υπερασπιστές των τειχών κατάφεραν και νικούσαν τέτοιες επιθέσεις. Αξίζει να πούμε ότι τα τείχη είχαν πάθει τόσες πολλές ζημιές από τους κανονιοβολισμούς που οι μαχητές την ώρα που πολεμούσαν υπήρχαν άλλοι που αντιμετώπιζαν τις ζημιές με γεώσακους, με σάκους δηλαδή με άμμο και χώμα, με καλάθια, με χώμα που τα άδειαζαν και πρόχειρα έτσι, φτιάχναν οχυρώματα. Δηλαδή φανταστείτε, βάλτε στο μυαλό σας την εικόνα που επικρατούσε, να γκρεμίζονται τα τείχη και να δίνονται μάχες πάνω σε γκρεμισμένα τείχη και την ίδια στιγμή κάποιοι να προσπαθούν να, να οχυρώσουν με χώματα και τσουβάλια τα ερείπια. Η ιστορική μόνο να σας πω ότι λένε ότι αυτό το φαινόμενο της Κωνσταντινούπολης, των χαρακομμάτων δηλαδή, είναι ανάλογο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, με τις μάχες των χαρακομμάτων που γινόταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση οι Βυζαντινοί δεν είχαν πυροβολικό, δεν είχαν κανόνια. Είχανε μόνο οι Τούρκοι και ρίχνανε κανονιοβολισμούς. Οι άλλοι αμήνονταν σώμα με σώμα πλέον πάνω στα τείχη και στα ερείπια των τείχων. Ο δε βομβαρδισμός της πόλης ήταν ακατάπαυστος μέρα και νύχτα και στα τείχη και μέσα στην πόλη. Τα οποία τείχη προς την πύλη του Αγίου Ρωμανού και την Χαρσία είχαν πέσει. Έτσι, είχαν τελείως κατεδαφιστεί τα τείχη σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή ήταν πλέον μάχη στα χαρακόμματα να μην μπουν μέσα οι Οθωμανοί και το κρατούσαν με νύχια και με δόντια η Βυζαντινή. Εκείνο το κομμάτι ειδικά είχε πέσει από τους κανονιοβολισμούς. Και όμως πολεμούσαν σαν τα σκυλιά. Μέχρι που 23 με 24 Μαΐου, με γκρεμισμένα τα τείχη σε εκείνο το σημείο, δεν μπορούσε να μπει ο Σουλτάνος και στις 23 με 24 Μαΐου τους διεμήνησε προτάσεις συνθηκολόγησης προς τον Κωνσταντίνο για να παραδώσει την πόλη και να φύγει στην Πελοπόννησο, όπου και θα μπορούσε, όπως το έλεγε, να ζήσει ήσυχος και ανενόχλητος και με όλες τις τιμές να φύγει, έτσι, τιμόμενος, και να παραδώσει την πόλη. Και τότε είπε την πολύ μεγάλη απάντηση που έδωσε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, και σας τη διαβάζω αυτούσια, που είναι ιστορική μνημείο αντάξιο του Λεωνίδα. «Το δε την πόλην σι δούνε, ούτε μόνες την, ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών». Δηλαδή, εμείς θα μείνουμε εδώ να πολεμήσουμε και δεν μας νοιάζουν οι ζωές μας. στις 26 Μαΐου ξεκινά πολύ ισχυρός βομβαρδισμός κατά της Κωνσταντινούπολης με πάρα πολλά θύματα. Βομβαρδίζονταν η πόλη από παντού. Είχε σηκωθεί καπνός και είχε καλύψει όλη την πόλη. Επίσης είχε επικρατήσει και μια ομίχλη παράξενη εκείνη την ημέρα. Οι κάτοικοι είχαν τρομοκρατηθεί από όλη αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι οι βομβαρδισμοί βέβαια γίνονταν μέρα νύχτα, αλλά ειδικά στις 26 Μαΐου έγινε πάρα πολύ ισχυρός βομβαρδισμός, κυρίως για να τους ρίξει το ηθικό. Και αυτή την ημέρα ο Σουλτάνος αποφασίζει και τη μεγάλη έφοδο όπου θα γινόταν στις 29 Μαΐου. Το τουρκικό στρατόπεδο είναι ολόφωτο, παντού φωτιές, μια απέραντη θάλασσα από φωτιές. Το θέαμα ήταν τρομοκρατικό, ας πούμε, για τους ταμπουρωμένους μέσα στην Κωνσταντινούπολη, για τους οχυρωμένους αμυνόμενους της Κωνσταντινούπολης. Ο Σουλτάνος επιθεώρησε το στρατό του. Και μάλιστα τότε ορκίστηκε ότι εάν καταφέρουν με τη μεγάλη επίθεση της 29ης Μαΐου να κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη, θα άφηνε τρεις μέρες ελεύθερο πλιάτσικο σε όλο το στρατό να κάνει ό,τι θέλει στην Κωνσταντινούπολη. Να κλέψει, να λαιλατήσει, τρεις μέρες λαιλασία και αναρχία στην Κωνσταντινούπολη. Στις 28 Μαΐου γίνεται λιτανία στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας απευθύνει και τότε την πολύ συγκινητική ομιλία προς το στρατό του και στους αξιωματικούς και τους συνιστά μάλιστα και πειθαρχία και γενναιότητα. Οπότε στις 29 Μαΐου στις 1 τα μεσάνυχτα ξεκινά η γενική έφοδος των Οθωμανών. Αυτή η μεγάλη έφοδος έγινε σε τρία μεγάλα κύματα, αλλεπάλληλα κύματα. Το πρώτο μεγάλο κύμα ήταν από τους βασιβουζούκους της Ευρωπαϊκής Στρατιάς, 30 με 50 χιλιάδες, οι οποίοι πολύ γρήγορα αποδεκατίστηκαν από τους έγκλειστους αμυνόμενους των τυχών. Κατάφεραν δηλαδή τόσοι λίγοι να αποδεκατήσουν 30 με 50 χιλιάδες στρατό. Κυρίως τους ζεμάτιζαν με ζεστό νερό, με καυτή πίσα μόλις έφταναν στα τείχη ή με υγρό πυρ, γιατί είχαν και το υγρό πυρ, και τους γκρέμιζαν από τις σκάλες που προσπαθούσαν να ανεβάσουν για να υπερπηδήσουν τα τείχη. Οπότε ξεκινά το δεύτερο κύμα της εφόδου, το οποίο έγινε μετά την αποτυχία του πρώτου. Και το δεύτερο κύμα ήταν ακόμη πιο ισχυρό και έγινε για λόγους αντιπερισπασμού από τρεις πλευρές ταυτόχρονα. Κυρίως όμως ο κυριότερος όγκος της επίθεσης και η μεγαλύτερη ένταση ήταν πάντοτε περιορισμένη στο δυτικό χερσαίο τείχος, έτσι, και κυρίως στο κομμάτι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού μέχρι την Χαρσία πύλη. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια με την πρώτη επίθεση. Αποδεκατίστηκαν. Οπότε και ο Σουλτάνος τότε αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τους επίλεκτους γενιτσάρους, οπότε και έπαιζε αυτό το παιχνίδι του όλα για όλα, δηλαδή η νίκη ή πλήρης καταστροφή. Τότε πλέον δηλαδή δεν είχε άλλες δυνάμεις να κάνει μεγαλύτερη επίθεση. Οι γενιτσάροι, στους οποίους ο Μωάμεθ είχε υποσχεθεί τριήμερη λαιλασία της Κωνσταντινούπολης, έπεσαν από την έπεσαν στην επίθεση από την Καλιγαρία πύλη μέχρι την πύλη του Ρωμανού. Και πρώτος μάλιστα στην επίθεση ήταν ο γιγαντόσωμος Χασάν Λουπαδίτης, Έλληνας, ο οποίος είχε αρνηθεί την τη θρησκεία του και είχε γίνει Οθωμανός. Ανεβαίνει αυτό στο τείχος με σκάλα, αλλά σε λίγο τον γκρεμοτσακίσανε και μάλιστα είχε ανεβεί με τη σημαία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο χέρι και έπεσε μέσα στην Τάφρο κρατώντας τη σημαία. Όλες αυτές οι επιθέσεις κράτησαν όλη τη νύχτα. Μιλάμε για μια αδυσόπιτη μάχη όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Οπότε και όταν το πρωί ξημέρωσε πλέον και είδανε τους ορούς των πτωμάτων και το μέγεθος της νίκης που είχαν πετύχει οι αμυνόμενοι, ότι είχαν αποδεκατήσει τα δύο μέχρι και το τρίτο κύμα των επιθέσεων με μισογκρεμισμένα τείχη, έτσι, τότε πήρανε θάρρος οι Βυζαντινοί και μάλιστα ο Κωνσταντίνος τους είπε το μεγάλο στρατιώτε αδελφοί, ημών εστί η νίκη, δηλαδή η νίκη είναι δική μας. Αλλά τότε συνέβησαν δύο συμβάντα κακά, δηλαδή ασήμαντα μεν, δεν τους έδωσαν σημασία, αλλά από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο κακό. Πρώτο ήταν ο θάνατος του Ιουστινιάνη, του Γενοβέζου, ο οποίος διακομίστηκε στο πλοίο και εγκατέλειψε τον αγώνα και αμέσως τότε ακολούθησε διείσδυση εκείνη τη στιγμή από μία πενηντάδα, 50 Τούρκων από την Κερκόπορτα, η οποία είχε παραμεληθεί και είχε μείνει ανοιχτή. Το αν είχε μείνει ανοιχτή ή κάποιοι την άνοιξαν είναι ένα άλλο ερωτηματικό. λοιπόν αυτή η μικρή πύλη που λεγόταν Κερκόπορτα ήταν πάρα πολύ παλιά, ήταν στο τείχος των Βλαχερνών, έτσι λεγόταν αυτό το μικρό κομμάτι βόρεια-δυτικά, και είχε ανοιχθεί εκ νέου σε κάποια φάση, δηλαδή είχε κλειστεί και κάποια στιγμή είχε ξανανοιχθεί. Ήταν πολύ μικρή και είχε παραμεληθεί αφρούρητη. Προφανώς κάποιοι βρέθηκαν και την άνοιξαν, αυτή τη μικρή πόρτα. Δεν είναι πύλη, πόρτα, ήταν πάρα πολύ μικρή και κατάφεραν και μπήκαν για αρχή 50 Τούρκοι για να μπουν να κάνουν διείσδυση μέσα, να πλατσικολογήσουν ό,τι μπορούσαν. Δηλαδή χάριν Λαιλασίας μπήκαν και αμέσως άρχισαν να τους μιμούνται και σιγά σιγά κι άλλοι, και άρχισαν να κάνουν μικρές επιδρομές από αυτή τη μικρή πόρτα που δεν είχε και πολύ σημασία, αλλά ήταν αφύλακτη, την είχαν αφήσει γιατί είχε δοθεί πολύ μεγάλο, δίνονταν πάρα πολύ μεγάλη μάχη σε άλλα σημεία και δεν μπορούσαν βέβαια να φυλάνε και όλα τα ανοίγματα που είχαν ανοιχθεί στο μισογκρεμισμένο τείχος. Λένε ότι κάποιοι την άνοιξαν αυτή την πύλη. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά οι Τούρκοι άρχισαν να διασκορπίζονται μέσα από αυτή την μικρή πόρτα, να μπαίνουν σιγά σιγά σταδιακά και να καταλαμβάνουν και κάποιους πύργους εκεί κοντινούς και να υψώνουν τις τουρκικές σημαίες σε αυτούς τους πύργους. Ήταν ακόμη πολύ εύκολο να κλειστεί η Κερκόπορτα και να διωχθούν αυτοί οι Τούρκοι και να εκδιωχθούν. Όμως δεν έγινε, παραμελήθηκε αυτό το γεγονός και σιγά σιγά οι Τούρκοι πλήθυναν και μόλις άρχισαν να υψώνουν τις σημαίες τους στους μικρούς διάφορους πύργους που κατελάμβαναν οι Τούρκοι, τότε τους αντιλήφθηκε ο πληθυσμός, ο αστικός πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης εκεί στην περιοχή της Καλλιγαρίας, και άρχισαν να λένε Τούρκοι στην πόλη, Τούρκοι στην πόλη, και μόλις και έγινε πανικός, δημιουργήθηκε πανικός. Έτσι αυτό το τόσο ασήμαντο αρχικά γεγονός ήταν αρκετό για να κλονίσει το ηθικό και να σπάσει έτσι το ηθικό που ήταν, βέβαια κρέμονταν σε μια κλωστή γιατί ήταν εξοντωμένοι οι μαχητές όλη τη νύχτα μάχη και τις προηγούμενες ημέρες. Και ήταν και οι τρομεροί μαχητές του Μωάμεθ οι Γενίτσαροι, οπότε και εκεί από αυτή την Κερκόπορτα κρίθηκε και ο αγώνας. Οι Τούρκοι βλέποντας σιγά σιγά ότι αρχίζουν να απλώνονται σε εκείνο το σημείο, άρχισαν να αναθαρρύνουν. Η Χαρσία και ο Άγιος Δρομανός δεν είχαν πέσει ακόμη, οπότε και ο Κωνσταντίνος, ανήσυχος από όσα συνέβαιναν σε εκείνη την Κερκόπορτα και στην Καλλιγαρία, σε εκείνη την περιοχή, προχώρησε ο ίδιος προς τα εκεί, συνοδευόμενος από τον Θεόφιλο Παλαιολόγο και τον Ιωάννη Δαλμάτη, οι οποίοι όμως σκοτώθηκαν σε ενέδρα. Πλέον οι Τούρκοι ήταν πολυπληθείς σε εκείνο το σημείο της Κωνσταντινούπολης και ήταν απελπισμένος ο αγώνας, δηλαδή δεν μπορούσαν πλέον να διωχθούν. Και πλέον παίζονταν η ίστατη στιγμή του δράματος, όπου μόνος του με λίγους μαχητές ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πέφτει και αυτός νεκρός σε ένα σωρό αγνώστων, ανάμεσα σε άγνωστους μαχητές, και είπε και μάλιστα «Η πόλη σαλίσκεται και εγώ ζω εισέτη». Έτσι. Εκεί σε αυτή την Κερκόπορτα έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να σώσει με τη ζωή του ό,τι μπορούσε από την εισβολή. Πλέον όμως είχαν όλα κρυθεί, οι Τούρκοι είχαν εισβάλει πλέον μέσα στην Κωνσταντινούπολη, δεν μπορούσαν πλέον οι μαχητές να αντέξουν άλλο. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν σφαγή του πληθυσμού, σφαγή των γυναικόπαιδων, τριήμερη λαιλασία. Και ο Σουλτάν Μεχμέτης έρχεται στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη και προσεύχεται στην Αγία Σοφία, η οποία μετατρέπεται σε τζαμί και γίνεται τουρκική. Έτσι η, πλέον η πρωτεύουσα του Βυζαντίου, η οποία ήταν η ελπίδα και η χαρά όλων των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία πράξη του δράματος λοιπόν. Και με αυτή θα κλείσουμε αυτή την ιστορική μας διαδρομή. Τα όσα ακολούθησαν είναι λίγο πολύ γνωστά. Πλέον η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην πορεία της από αυτοκρατορία στο να γίνει έθνος κράτος εξαφάνισε πάρα πολλούς πληθυσμούς και έθνη της Μικράς Ασίας και όλης της ευρύτερης περιοχής. Η Ελλάδα 400 χρόνια σκλαβιάς, μέχρι που έφτασε η στιγμή της απελευθέρωσης. Ακολούθησαν μαύρα χρόνια για τον ελληνισμό. Μια τεράστια ιστορική στιγμή αυτή της πτώσης Κωνσταντινούπολης, σαν σήμερα 29 Μαΐου 1453, με την ηρωική πτώση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στη μικρή Κερκόπορτα. Σας καληνυχτίζω, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή με άλλη μια θεματική εκπομπή. Να είμαστε καλά και να αντισταθούμε κι εμείς στην επερχόμενη νέα άλωση του ελληνισμού, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, αυτά που έγιναν πριν την άλωση, τις ίδιες στιγμές ζούμε και σήμερα. Καληνύχτα σε όλους και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή 10 με 12 όπως πάντα. Ράδιο Αντίσταση.